Du lytter til Radio 24/7. Det originale taleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Hvad har skuespilleren Peter Mygind og den tidligere SF-politiker Özlem Cekic til fælles? Jo, de er begge medlemmer af det nye statslige debatpanel, der skal skabe en mere kvalificeret debat om børneopdragelse. Og hvorfor er det nødvendigt med sådan et initiativ? Ja, det skal vi have svar på, når vi får besøg af børne- og socialminister Mai Mercado. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua. Og mit navn er Torben Steno. Vi har ret meget på menuen i dag, og til sidst i den her time, der skal vi så vanetro uddele ugens fidusbamse, hvis der midt i strømmen af miniskatteaftaler, en lille udlændingsstramning og Socialdemokraternes nye udlændingevalgoplæg og en ung venstremand på kokain, og altså, hvis der i hele den der malstrøm er en oplagt modtager af ugens fidusbamse, så får de det, men det... Vi har ikke en oplagt kandidat, men det kan I lytter jo som altid være os behjælpelige med ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua Steno eller sende os en sms til 42 600 247. Og her kan I også som altid kommentere og stille spørgsmål til, hvad der ellers foregår i programmet. Men vi lægger ud med at have en telefon igennem til den radikale leder Morten Østergaard, der jo er gået i frivilligt eksil i Vollsmose i nærheden af Odense for at afprøve sine holdninger til den virkelighed, der udspiller sig i de indvandrertætte forsteder. Det er dem, vi kalder for ghettoer. Og de fylder jo som bekendt enormt meget i den danske politiske debat. Velkommen til Morten Østergaard. Tak for det. Og jeg ved ikke, har du fundet din indre halal-hippie, har opholdet forandret noget hos dig, efter at du har gået i eksil i Vollsmose? Jamen, nu er jeg jo ikke engang halvvejs endnu, så indtrykkene skal jo lige synke sig. Men jeg synes i hvert fald, jeg kan fornemme allerede på de snakke, jeg har rundt omkring nu, at det giver et andet afsæt end den sædvanlige Christiansborg 30 mølle, hvor vi nu i 2 årtier ligesom har bekræftet hinanden i de synspunkter, vi havde i forvejen, og drejede løs på den samme skrue. Og så står vi stadigvæk med de samme typer af udfordringer i områder som det her, hvor alt for mange er uden arbejde, alt for mange unge er involveret i kriminalitet eller dårlige ting. Yes, Morten Østergaard, vi kan allerede nu høre, der er en hund i baggrunden. Er den sådan lidt mere glupsk end dem, du plejer at omgås, eller hvad? Altså, vi vil gerne vide noget om, hvad du har oplevet. Hvad er det, du kan sanse, som du ikke vidste før? Så siger du, du er kun halvvejs igennem forløbet, jeg ved det godt. Men dine politiske synspunkter kender vi jo, de er jo heldigvis, eller for nogen i hvert fald, ikke så overraskende nye. Hvad er det, der sanseligt har gjort indtryk på dig til nu? Jamen et par ting. Jeg har mødt nogle unge kvinder, som er ved at tage deres uddannelse ude på Syddansk Universitet, og som stadigvæk hjælper til i Lektiecaféen her i vores Mosecenter, fordi det hjalp dem, da de skulle igennem folkeskolen og diskuterede ligestilling med dem. Tror de på, at den her forskel mellem etniske kvinders rolle på arbejdsmarkedet i Danmark og flertallet af kvinder i Danmark, hvor de fleste jo arbejder, altså at det udjævner sig. Og de er så meget optimistiske, men jeg kan også høre, når jeg kommer rundt omkring, at der er stadigvæk mange, som aldrig kommer ud af lejlighederne, der er social kontrol, og der tror jeg, at det spørgsmål, ligestillingsspørgsmålet, det rummer meget af nøglen til det. Jeg kan se nogle virkelig stærke kvinder, nogle selvbevidste kvinder, høre om skilsmisser og sådan nogle ting, som måske kræver mere sådan et sted her, men som også er et udtryk for, at der er en udvikling i gang, som vi kan bygge på. Morten Østergaard, jeg tror, der er sådan mange, der har læst den der annonce i det der, de åbne brev til alle danskerne, det hedder Kære Dansker, og så det her ophold i Vollsmose, der spekulerer på, er de radikale ved at flytte sig holdningsmæssigt på de her spørgsmål omkring integration og flygtning, eller er det et mediestunt, der bare skal skabe opmærksomhed omkring Morten Østergaard, de radikale, i 3 dage, eller 4 dage er det nu. Og så går du tilbage i skyttegraven og fortsætter kampen mod Dansk Folkeparti og de borgerlige, og nu Socialdemokraterne, må man forstå. Hvad vil du sige til dem, der tror, de har, der har den opfattelse? Jamen altså, dem, der har forstået mig ret, de har set, at for mig handler det ikke bare om at pege fingre af andre. Det handler i meget høj grad også om at forholde sig til min egen rolle i den her debat, som i dag er det 15 år siden, jeg blev valgt til Folketinget, og det her har været det alt dominerende tema, også i mit politiske virke. Mm. Og jeg synes bare, at vi er, altså den her kroniske fornemmelse af déjà vu, vi står i stampe. Og så har jeg jo kunne konstatere, ligesom alle andre, at der er jo trængsel over i den anden skyttegrav, altså over i strafferøften derovre. Men det, jeg spørger mig selv om, det er, altså har det bragt os et nyt og bedre sted hen, at vi tættere på hinanden i dag, end vi var, da FO og Pia Kærsgaard sagde, nu skal vi rigtig tage fat. Men har du flyttet mindre opdelt eller mere opdelt? Ja, har du jeg flyttet mig i den forstand, at der er diskussioner, som jeg synes, vi er gået rundt om, som kanten om varme grød, hvor jeg i dag vil have begge fødder solidt plantet midt i den. Altså for eksempel, at vores børn på kryds og tværs skal gå i skole sammen. Nu har jeg lige besøgt en daginstitution her. Måske er tiden også kommet til, at vi kigger på, om det er klogt, at alle de børn, der bor i Vollsmose, primært går i daginstitution med hinanden, eller det vil være godt at få det blandet sådan, at man oplever børn, der vokser op med en anden baggrund end en selv, at man møder, at forældrene møder hinanden på kryds og tværs. Det tror jeg er en del af nøglen til det samme med det, jeg sagde før omkring ligestilling. Og det tror jeg, at man må sige, at det har vi ikke beskæftiget os nok med. Og jeg tror måske også nogen, der har savnet at høre, at vi forholder os til de problemer, der er. Morten Østergaard, det synes jeg dog, altså du siger, at debatten har stået stille i 20 år. Ja, det synes jeg faktisk ikke, men der er godt nok blevet sagt de samme ting, men der er flere og flere, der er rykket over i armene på Dansk Folkeparti, og det er der er jo meget bred enighed om de her ting i befolkningen, og jeg synes, det tjener dig til ære, at nu melder du dig også til dem på holdet af dem, der siger, hvad kan vi gøre, fordi det har jo ikke fungeret, og det synspunkt, du, jeg kan med ret og rimelighed forstå, at du er træt af at høre dig selv forsvare, skal jo fornyes, så kan man så sige, det du siger nu, det er jo så også, at man måske til at skal bruge lovgivningsvåbnet, eller hvad, for simpelthen at tvinge nogle forandringer ind i de kulturer derude, som jo ellers har været noget, I ikke brød jer om at bruge. Ja, altså, der er vel det at sige, at det er jo ikke fordi, at lovgivningsinstrumentet ikke er brugt. Altså, det er jo en skrue, der bare er blevet drejet og drejet og strammet og strammet. Og min pointe er jo sådan set, er vi tilfreds med efter to årtier, hvor det har været den kurs, der har været lagt? Synes vi så, at resultaterne lever op til vores forventninger? Jeg gør ikke. Altså, jeg er ikke tilfreds med udviklingen. Og jeg synes, det er svært at tro på, at nye ændringer i straffeloven eller bødestraf for at bære falsk skæg, eller hvad det nu er, man diskuterer. Jamen, det er jo heller ikke de der popforslag, hvis vi snakker om sådan noget med altså, at tvinge blandede skoler, eller altså børn til at blande skoler. Altså, sådan noget som det, Mathias Tesfaye har været inde på i forbindelse med Socialdemokraternes nye oplæg, så ved jeg godt, at der er andre dele af det, som du slet ikke kan have. Men du har helt ret, altså, og jeg stod jo selv, og vi holdt sommergruppemøde på hos Andersenskolen her i Vollsmose og sagde, vi er nødt til at sikre, at vi ikke overlader til nogle få skoler at stå for integrationen og de sociale udfordringer. Jeg har lige besøgt en daginstitution, hvor mere end halvdelen af børnene jo også har nogle udfordringer, der gør, at de har en eller anden form for sag kørende. Og det er altså det er jo et billede, som slet ikke genkendes fra andre institutioner. Og der er vi jo nødt til at sige, at de udfordringer, dem skal vi altså tænke grundigt over, om de er bedst løst ved, at de foregår de samme steder og overladt til de samme personer, som så i øvrigt ikke engang får ekstra ressourcer til det. Og det, der så bare også slår mig her, det er, at hvis man vil have den diskussion med folk, så er man nok nødt til at bruge mere tid på det, end vi har gjort hidtil, fordi det, der er kendetegnet dem, jeg møder her, det er jo, at de ønsker også det bedste for deres børn. Men de anerkender jo også, at der er mange problemer. De er bare træt af, at det eneste, altså at det er en eller anden flok bandemedlem eller noget andet, der får lov til at sætte hele dagsordenen for et boligområde, hvor der bor 10.000 mennesker. Morten Østergaard, jeg tror, der var nogen, der ligesom stussede lidt, da du var inde hos Søren Libert på TV2 News i hans program. Det var faktisk ham, der var ude ved mig for nu at blive i det. Ja, det er rigtigt. Jeg så det. Ja, ja. Ude i virkeligheden. Det er jo helt forkert. Måske var hunden der også i baggrunden der. Han havde kørt en lang vej helt over til Odense fra studiet i Teglholm. Ja, nu skal du høre. Det er mere det her med, at I siger, at I, at du forbeholder dig til at ikke pege på Mette Frederiksen, hvis I ikke kan lide den der udlændingepolitik, som de har ændret på. Og nu er I jo også, nogen, der flytter jer. Måske, det er jeg ikke helt sikker på, men hvad kan du, er der noget, du vil præcisere i forhold til det, eller har I tænkt jer at sige, jamen hvis ikke Mette Frederiksens udlændingepolitik er en, I kan kvotere, så bliver det ikke med jeres stemmer, at hun kan danne regering? Ja, altså, jeg synes jo sådan set, jeg har sagt det nogle gange, og også gerne gentager det her i dag, at vi peger på Mette Frederiksen, fordi vi ønsker en ny og bedre regering i Danmark. Og det gør vi jo blandt andet på grund af, at vi synes, at udlændinge- og integrationspolitikken kan forbedres markant, men det er jo ikke det eneste. Vi synes også, der kan gøres meget på uddannelsesområdet med mangel på arbejdskraft på det grønne område. Der er mange elementer i det, men min pointe er bare, at det, at vi peger på Socialdemokraterne, er jo ikke en blanko check til, at de så kan, efter at vi skulle have skabt grundlag for en ny statsminister i Danmark, at så kan man bare tage vores stemmer for givet. Sådan spiller klaveret ikke, og det tror jeg egentlig heller ikke, der er nogen, der rigtig for alvor regner med, men det er klart, at hvis det, Mette Frederiksen ønsker, det er at føre politik på fællesnævneren med Dansk Folkeparti, så skal hun jo huske at spørge, om de vil gøre hende til statsminister. Okay, jeg skal bare lige et spørgsmål. Det asyludspil, som Socialdemokraterne nu har spillet ud med, med piber og trommer, er det noget, der gør, I har større lyst til at pege på Mette Frederiksen, eller har mindre lyst til at pege på Mette Frederiksen? Nej, som vi var inde på før, så er der nogle elementer i deres udspil, samme udspil, som flugter fint med ting, vi har sagt, og overvejelser, vi har. Men når vi taler om det der, det handler om fatamorganet om, at der skulle være et afrikansk land, der ville overtage vores flygtningeproblemer fra os helt som en dansk løsning. Det vil jo aldrig kunne blive nogen regeringspolitik, uanset hvem der er statsminister i Danmark. Det vil gå med det, som det gik med Løkkes asylstop, som han førte valgkamp på i 2015, men det blev jo heller ikke til noget. Hvis vi vil have kontrol over den næste flygtningekrise og hvor mange der kommer til Europa, så kræver det jo mere internationalt samarbejde, ikke dansk enegang. Og det er jo sådan set det, der er min pointe, at og derfor så synes jeg desværre, at det er symbolpolitik, som skriver sig ind i en perlerække af ting, der er lavet til valgkampen og ikke til virkeligheden. Morten Østergaard, jeg hørte jo så Mattias Tesfaye sige i går, at noget af den manøvre, Socialdemokraterne er ude i nu, det er, at man søger mod Venstre, altså partiet Venstre, og Dansk Folkeparti i en bestræbelse på at lave en langsigtet aftale om udlændingsspørgsmål, integration, hele pakken. Og hvis de tre partier bliver enige i sådan et slags enhedsparti Danmark omkring det her, så er det jo egentlig flinterne ligegyldigt, hvad de radikale og alternativ og alle andre mener. Og det vil formentlig være noget, som en meget, meget, meget bred del af befolkningen vil gå ind for. Jo, men altså igen, det jeg forsøger ved at være her, det er jo at sige, at virkeligheden kalder jo på nye løsninger. Jeg vil rigtig gerne lave en ny og bedre integrationspolitik. Når vi taler om at blande skolerne, så er det jo et sted, hvor regeringen løber rundt om sig selv og ikke kan finde ud af, hvad den vil. Vi har forsøgt i øvrigt sammen med Socialdemokraterne og SF at få sat på dagsordenen, at vi undgår vores ungdomsuddannelse og bliver opdelt. Men det kan regeringen jo ikke finde ud af, om den vil eller ikke vil noget på. Og derfor er det jo ikke mig, der siger, at der ikke skal hverken være bredt samarbejde eller nye løsninger i forhold til integrationen, men det skal jo være noget, der gør en forskel i virkeligheden. Og det er jo det, der er min pointe med det her, at det gør man jo ikke med luftkasteller om afrikanske lande, der vil løse vores flygtningeproblem. Det gør man jo ved at forholde sig til virkelighedens verden. Og virkelighedens verden er, at når det handler om, hvor mange der kommer til vores grænser, så kan vi kun kontrollere det i samarbejde med andre lande og ved fælles løsninger. Og når det handler om integrationen i Danmark, så nytter det ikke med paradeforslag og bødestraf for falsk skæg. Så er det, der skal til, det er jo noget, der kan flytte virkeligheden for de her borgere, som rigtig mange taler om, men som jeg i hvert fald oplever, føler, at der er relativt få, der taler med. Og mit ærne er altså at finde ud af, hvad er det for nogle barriere, der skal fjernes, før vi får alle de mange arbejdsløse, der er her, til nu, hvor der faktisk er god brug for det og gribe det. Og det tror jeg da, jeg deler i hvert fald med Venstre og Socialdemokraterne. Man kan blive lidt i tvivl om Dansk Folkeparti i ny og næ. Men jeg er da ikke i tvivl om, at hvis vi i fællesskab kunne finde en vej, der fik den her beskæftigelsesgrad, som er meget lav i vores brug, op på siden af resten af Odense, så vil vi da ikke tænke to gange over og gribe til den løsning sammen. Tusind tak skal du have, Morten Østergaard, radikal leder, direkte live fra Vollsmose. Og hils Alex Arnsen, når du skal ned til købmanden. Ja, han bor jo i nærheden. Du lytter til Radio 24/7. Jeg hedder Cordua og Steno, Torben Steno. Jeg ikke, blev du meget klogere af, hvad om de radikale har ændret synspunkter og holdninger? Vi skulle snakke lidt lykkesk. Jeg vil give Morten Østergaard det. Jeg tror faktisk, at han er vanvittigt træt af at høre sig selv gentage de samme synspunkter, som ikke flytter noget som helst i andet end... Altså, men det kender man jo fra sig selv. Selvom man måske synes, de er rigtige, så kan man... få lyst til at ændre synspunkt, bare fordi man er træt af at høre en gentage sig selv. Men der er jo ikke, der er jo ikke kunder men til det der synspunkt, de har. Men flytter... Altså, er det her... Pisker han en masse støv op, og så falder de radikale ned, hvor de i skal man sige, det samme skyttehul, det er jo hans eget... Det tror jeg... Jeg tror måske... Altså, det er jo sådan noget gætteri, som man gør i den branche. Ja, det er branche. Jo... Jeg er jo gættebranche. Ja, du er jo gæt. 1, 2, 3, klar gæt. Mit gæt er, at de radikale er nødt til at... Og, fordi det er jo et gammelt magtparti, og de kan ikke holde ud, at Danmark bliver regeret flere hundrede år uden deres medvirkning. De skal være relevante. Ja. Og hvis ikke de begynder at ændre signaler på det her område, så får de ingenting at skulle have sagt. Ja, altså... Det bliver, sådan altså, er det. Og det bliver også meget spændende at se. Altså, han er jo ikke så kategorisk med hensyn til at afvise og pege på Mette Frederiksen, og han vil jo ikke svare på, om de rykker tættere eller længere væk. Nej. Der er sådan det, kom sig, kom sa, og nogen, så sidder han og botaniserer i det der udspil, at nogle ting kan han godt lide, andre ting det kan han ikke lide, og sådan noget. Men altså, jeg må tro, bundlinjen er, de radikale har man sådan nogenlunde der, hvor man altid har haft dem, og måske er der nogen, der er, sådan, er besnæret lidt af, at de ser ud som om, de måske flytter sig, og så stemmer de på Mette Frederiksen den dag, at der måtte være et rødt flertal. Ja. Det må være bundlinjen, er det ikke det? Jo. Godt. Godt. Nå, nu skal vi handle om børne- og socialpolitik. Og det skal det, fordi at mens vi har siddet her og snakket, så har vi fået besøg af den konservative børne- og socialminister, Mai Mercado. Velkommen, Mai Mercado. Tak. Lad os starte med børnene og det her nye debatpanel, du har nedsat, der skal få os til at diskutere børneopdragelse. Og jeg tror, at vi er mange, der er helt enige om, at der er alt for mange af nutidens unger, der simpelthen med et gammeldags ord er uartige og uafrettede og umulige at sende i skole. Men er det virkelig statens opgave at vejlede om, hvordan man opdrager sine børn? Altså, jeg har simpelthen mindelser om en bog, jeg fandt i en skraldespand i DDR, der hed Statsbyrgerkundskab, ikke? Hvor der simpelthen stod, hvordan man skulle være, altså læse i den her bog, så vidste man, hvordan staten gerne ville have, man skulle være. Er det det, vi er ude i? Eller hvad skal vi med endnu et statsligt nævn til at sætte en debat i gang? Altså, det er jo ikke fordi, der mangler organisationer, der handler om de her spørgsmål. Jeg havde faktisk tænkt, at du lige præcis ville tage det her positivt ned. Nå, der kendte jeg dig så ikke helt så godt. Ej, men det handler jo ikke om, at vi har en stat, som skal fortælle nogen, hvordan de skal opdrage overhovedet. Altså, det er slet ikke mit ærinde. Mit ærinde, det er egentlig at facilitere at få en debat, og den synes jeg sådan set mangler. Og det gør den jo. Når jeg sidder og kigger på mit skrivebord, så ligger der jo rigtig meget for udsatte børn. For børn generelt, hvor at vi jo forbereder dem til at komme i skole. Nogle af dem har udfordringer, nogle af dem har et handicap. Nogle af dem er bare helt almindelige sunde børn, som jo bare skal forberedes. Og så er der lige den enkelte lille brik, men vigtige brik, der hedder, at der også er et forældreansvar. Og det er sådan set bare det, jeg gerne vil ind og puste lidt til. Så det, og det handler snart, ikke om at fortælle om, børn, hvordan man skal... Det er det, man kalder for new normal, altså som er normal, og de er, kan ikke opføre sig ordentligt. Og det er dem, vi skal have til at diskutere nu, og ikke alle dem med særlige behov. Det er ikke dem med særlige behov. Jeg mener faktisk, at der kan være en risiko for, at børn, som kommer ind og ikke har basal opdragelse, de tager opmærksomhed for de børn, der har særlige behov. De børn, som kan have en diagnose, en ADHD, eller kan have en autismediagnose, men som alligevel er inkluderet i den almindelige skole. Altså man skal tænke på, at det er jo ikke mange år siden, at vi faktisk ændrede lovgivningen, hvor vi altså udskilte færre til specialundervisning og fik dem ind i klassen. Og hvis der så kommer børn ind i klassen, som ikke har basal opdragelse, så tager det altså opmærksomhed fra dem, som rent faktisk har et mere presserende behov. Så det er egentlig bare et ønske om at facilitere en debat. Der er ikke noget statens opdragelse i det overhovedet ikke. Altså facilitere en debat, det lyder ligesom sådan et eller andet arrangement i et jysk kulturhus, ikke? Altså, ja, det er det også. Okay, det er det. Fordi jeg tænker, hvad er det, som Øslim Sikkes og Berlingskes chefredaktør Tom Jensen og Peter Mygind og Peter Lund Madsen og sådan noget, altså hvad er det? De har det da sikkert hyggeligt, men altså, hvad er det? Hvad skal det konkret, hvad er det, de skal komme med, som jeg får glæde af til? Altså, nu er det jeg ikke lige fremme i småbørntalerne. Jeg ved ikke, om du er i målgruppen. Nej, det er jeg ikke. Men hvad skal der komme ud af det? Altså, du siger en debat. Altså, det er jo det, vi mere debat og mere, altså... Ja, det er en debat, som jeg ligesom skyder i gang, og så trækker jeg mig faktisk væk, lige præcis for ikke at blive skudt i skoene, at jeg sidder og vil fortælle folk, hvordan de skal opdrage. Det kunne jeg aldrig drømme om at blande mig i. Det har jeg slet ikke nogen intention om at blande mig i. Men det er jo en debat, som ligesom går på tre ben. For det første en vidensindsamling. Altså, er børn egentlig mere uopdragende i dag? Det tror jeg ikke nødvendigvis, men jeg tror, der er nogle andre omstændigheder. Men det vil vi gerne sådan have boret ud. Så en vidensopsamling, hvor vi simpelthen bliver klogere. Og så er det jo det her panel, som jo ligesom skal facilitere diskussionen med Sofie Mønster som formand, og som jeg altså kommer til at dagsordensætte forskellige emner, som man jo kan diskutere. Og det igen, hvis man har lyst, alle dem, ligesom dig, Torben, som sidder og tænker, at det kunne jeg overhovedet ikke have lyst til, de kan jo bare, lade være. Og så, så kommer forsamlingshuset, det er jo lige præcis på Facebook, hvor at vi jo kommer til at få en, og allerede nu har en jævn stor diskussion, god diskussion omkring opdragelse, hvor der er rigtig mange, som byder ind. Vi kan jo se, også ud fra, at vi har fået lavet forskellige gallopmålinger, at der er simpelthen, der er også en usikkerhed på, hvordan man skal opdrage i dag. Sofie Mønster, det er jo hende, der blandt andet har skrevet nogle bøger om, hvordan man kan gøre sine børn til vinder, og det er jo handler noget om, at de skal tage ansvar og sådan meget tidligt osv. Glimrende hjælp til selvhjælpsbøger, om man så må sige, og hun har også været engageret i Lykkefonden. Men jeg kan jo se, det er jo ikke alle i de borgerlige rækker, der er begejstret for dit projekt, Mai Mercado. Blandt andet en, som skulle forestille sig at være i et parti, som jo er bakker op om regeringen. Det er jo... Det er sådan lidt, svinger lidt fra dag til dag, kan man sige, med Joachim B. Olsen, god ven af programmet her, som siger, at det er noget pjat. Og jeg tror, at han, og det er altså om dit projekt her, om børneopdragelse, den debat, du har sat i gang, Mai Mercado, og jeg tror, at han rammer noget hos mange borgerlige, som siger, det der, det skal politikerne bare blande sig helt udenom. Det klarer vi os. Det klarer vi selv. Det er den private sfære. Gå ud og skabe nogle gode rammer for erhvervslivet, og så lad os andre klare det der med børneopdragelsen. Hvad vil du sige til dem, som måske er enige med Joachim B. Olsen? Jamen, at de jo lige præcis bare kan lade være. Altså, de kan jo lade være med at gå ind i den diskussion. De kan lade være med at gå ind i den debat. Det er jo fuldstændig stående frit for. Men jeg kan bare ud af de undersøgelser, som jeg bliver præsenteret for i mit virke som minister, der kan jeg bare se, at der er en søgen efter mere råd, sparring, vejledning, blandt andet med pædagoger, blandt andet med sundhedsplejersker. Der er simpelthen en usikkerhed, og det kan jo godt skyldes en ændring i forhold til tidligere, blandt andet, at vi jo ikke vokser op side om side med tidligere generationer, så vi altså ikke kan spejle os i tidligere generationer og få den råd og den vejledning, som man havde dengang. Det kan også skyldes teknologi, altså halvandetårige, som sidder med iPads i dag, hvor man altså kan pacificere sådan en god fireårig i ulvetimen, inden der er, at man skal spise aftensmad. Så der er bare nogle andre ting, der gør sig gældende i dag end for en generation siden. Jeg anerkender sådan set, at der kan sagtens være nogen, som siger, hvorfor skal vi være med i sådan en debat? Jamen lad dog være, altså så kan man jo bare holde sig væk. Men jeg tror på, at der er nogen, for hvem at det er vigtigt at have gode fællesskaber, og som gerne vil, at deres børn kommer ind og deltager positivt i de her fællesskaber, og som står med den her søgen og den her usikkerhed. Det er faktisk dem, som jeg gerne vil adressere. Jeg skal lige, der er faktisk en, der stiller et meget konkret spørgsmål, og det synes jeg godt, du skal svare på. Det er Annette B. Michaelsen, som spørger, jeg opdrager på børn hver dag som pædagog i skolen og fritidsklub. Vil du høre, hvad jeg kan bidrage med? Og det er jeg sikker på, du gerne vil, Mai Mercado. Hvad skal Annette B. Michaelsen gøre? Men du kan høre hendes input. Hvad skal man konkret gøre? Så skal hun da bare skrive en besked på Facebook til mig. Jeg svarer personligt på alle beskeder, jeg får. Nogle gange bliver jeg bliver lidt lagt ned i perioder, så jeg kan godt have meget lang ventetid. Men lige nu har jeg ikke så lang ventetid. Men er der et forum, hvor man ligesom kan... Ja, opdragelsesdebatten selvfølgelig. Og har den hjemmeside? Eller den har en Facebook-side. Facebook-side, ja. Men jeg troede, det var noget, at jeg personligt skulle høre. Så hvis det er noget, jeg personligt skal høre, så skriv til mig. Cool. Er det noget til selve opdragelsesdebatten, så gå ind og diskutere. Det vil være velkomment. Maja Mercado, nu er du jo altså børne- og socialminister, og ikke har ikke ansvaret for folkeskolen, men alligevel så vil jeg gerne læse en sms op, der kommer fra Jakob Høgh i København. Han skriver bare, og det er, jeg bliver jo helt rørt, og altså, det er jo min kæphest. han skriver, skoleuniformer og diform nu, tak. Og det vil jeg høre, hvordan har du det? Genindfører diformen i folkeskolen, så om to generationer, så er folk blevet høflige og begynder at gå med blød hat og hilser pænt på hinanden igen. Døde. Og lærerens skal autoritet bliver... Skal du ikke også have spanskrøjet med? Nej, nej. Og så skoleuniformer, noget der er meget udansk, men som er et fantastisk instrument, som især er til gavn for dem fra de såkaldte ressourcesvage hjem. Hvad siger du til? Skal vi ikke have en skole... uniform på, fordi så lærer børnene, at de er ligesom alle andre, de tager deres arbejdstøj på, så er det ikke mig, det handler om, så handler det om noget andet. Ah, det bliver nok lige karikeret nok, hvis en konservativ sidder og begynder at tale for skoleuniformer. Hvorfor det? Jeres partifæller i England har det da ikke noget problem med det, altså. Ej, jeg synes ikke, der er nogen grund til skoleuniformer. Det, der er vigtigt for mig, det er, med de børn, som jeg jo har under mit ressort, det er at forberede dem til at være skoleparate. Ja. Og derfor så tager jeg det også alvorligt, når at det, jeg har lavet den her undersøgelse, som siger, at 10-15% af børnene, der kommer ind i børnehaveklassen, er ikke skoleparate. Og dem vil jeg jo gerne have til at være skoleparate. Og vi gør rigtig meget. Vi har for eksempel lige sendt 580 millioner kroner ud fra en aftale sidste år på dagtilbudsområdet, hvor vi jo også dels styrker hele den pædagogiske læreplan. Det er sådan alle børn. Men hvor vi også tager hånd om de socialt udsatte børn. Så vi gør rigtig meget. Så er der lige den... ene brik, som så hedder forældreansvaret, som jeg så med det her adresserer. Okay. Okay, ja, der er faktisk rigtig mange, der skriver til os på sms, og vi bliver nok nødt til at lige have vores egen genopdragelsesdebat her, fordi folk har det med at skrive bare deres fornavn, ja, eller, slet ikke noget. Og det gør vi ikke. Altså, hvis man kommer forrest i køen, hvis man skriver sit fulde navn, og helst, hvor man kommer fra i landet. Men du kan lige svare på, hvorfor du siger... der er en, der spørger, det er Anne, der spørger. Hvad betyder facilitere? Det er sådan et bullshit-ord, er det ikke det? Jo, det er det. Ministeren. Jo, fuldstændig. Og hvad betyder det? Det betyder bare, at jeg har sat en debat i gang, og så kører den af sig selv. Okay. Altså, det betyder, hvis man skal have et måltid mad, så stiller man tallerkener på bordet, ikke? Nå, der er Kasper Eriksen, der er LA-vælger. Han siger, det virker som om, at ministeren mangler noget at lave, hvis man skal bruge tid på det. Så han er ligesom i Joachim B. Olsens spor, kan man sige. Okay, Maja Mercado. Nu lader vi så lige børnene ligge, fordi du er jo også minister for de hjemløse. Socialministeren, ikke? Og din regering, den har jo så afsat 45 millioner kroner til en forsøgsordning, hvor de hjemløse kan tjene et årligt, det man kalder for social frikort, er faktisk en af de få triumfer, Liberal Alliance har haft som regeringsparti, at de fik det igennem. Og jeg synes faktisk, det er en rigtig god idé. Nu viser det sig, at ud af de 45 millioner, der går de 29 af dem til at administrere ordningen. Er det ikke uartigt? Man får lyst til at sige jo. Men det her er... Men vi har jo siddet og drøftet det her meget i satspuljekredsen, og det har simpelthen været svært at finde en ordning, som jo er en helt ny ordning, som kan skrues sammen på en måde, hvor det altså er, at vi jo dels har styr på penge og data og det hele, og hvor vi samtidig får lavet den bedst muligt. Og der har været også for mig et fokus på at få nedbragt de omkostninger. Og jeg er helt bevidst om, at de er høje, de administrationsomkostninger. Og derfor, når nu at vi får fremsat lovforslaget her i næste måned, og det bliver vedtaget, og det kommer ud af arbejde, så håber jeg virkelig også, at der er nogen, der kommer til at bruge det. Sådan at vi kan få nogle rigtig, rigtig gode erfaringer, således at det forhåbentlig på et tidspunkt kan blive lavere administrationsomkostninger. Og også prøv at tænke, hvis det en dag kunne føre til, jamen, at vi rent faktisk fik en permanent ordning. Jeg tænker på det. Altså, er det ikke virkeligheden nogle penge, man giver ud? Altså det er, at man legaliserer en vis form for sort arbejde. Ikke? Altså hvorfor skal man have så meget administration af det? Ja, det er ikke legalisering af sort arbejde. Der er jo ganske god ræson i, at er der nogen, som er socialt udsatte, det er altså ikke kun hjemløse, det er også alle andre, som gerne vil have nogle timers arbejde, så giver vi nogle muligheder her. Og det synes jeg faktisk er vigtigt. Det er et vigtigt instrument, vi nu tilvejebringer i socialpolitikken og i hele debatten om socialpolitik. Og det er altså velvidende, at det er nogle højere administrationsomkostninger, men det har været ganske svært at få det ned på et lavere niveau. Så nu vi er ved det der, nu, altså selvfølgelig kan du ikke gå ind i et konkret eksempel. Nu kender jeg personligt en mand på på 59 år. Han har ikke nogen uddannelse. Han har aldrig rigtig haft sådan stabil plads på arbejdsmarkedet og er på kontanthjælp. Og nu har han så misligeholdt en eller anden øvelse eller en eller anden, for at gøre ham parat til at kunne komme ind på det arbejdsmarked, som aldrig nogensinde kommer ind på. Er det en god måde at bruge ressourcer på ved at tvinge en 59-årig mand, som ligesom er røget bag af dansen, til at skulle deltage i alle mulige opfølgende kurser? Og er der ikke nogen, hvor man ligesom kan sige, ved du hvad, det var sgu ærgerligt, vi lader dig være i fred, du får din kontanthjælp, og så slipper vi for at bruge så mange penge på dig, og de slipper for, at de får fred. At det er jo ganske svært at bedømme, når man overhovedet ikke kender til det. Jeg siger bare, at der er faktisk, er altså jeg tror, at i min generation, der er ret mange, vi kender alle sammen, jeg tror, der er mange lytter, der godt ved, hvad det er for en type, jeg snakker om, som simpelthen ikke kommer ind på arbejdsmarkedet. Hvis man kan arbejde, hvis man har arbejdsevne, men hvis man ikke har det, så skal man jo også. Men hvis man ikke har det, så er det jo fordi, man er for syg til at arbejde. Jo, men det ved jeg godt, men så skal man jo have en førtidspension. Kunne man ikke overveje en ordning, hvor man går op og siger, prøv at høre, jeg er sådan set kryds, hvis skal jeg lade dig være i fred. Jeg ved godt, det vil lyde som en slags indførelse af borgerløn til de lidt seniorer uden arbejde, uden uddannelse. Og det tror jeg, der er rigtig, rigtig mange seniorer, som står og gerne vil have et arbejde, der vil være rigtig træt af at jamen, de kan jo bare lade være med at sætte kryds i og sige, lad mig være i fred. Ja, men der er vi nok ude i en fiks øvelse i beskæftigelsessystemet, som kræver lidt mere tankevirksomhed end... Kan du ikke se, at der bliver brugt utrolig mange ressourcer på det der, som hverken systemet eller kunderne har glæde af? Eksempelvis nogle af dem, som er i min butik, nogle af de helt udsatte hjemløse, som jo stadigvæk bliver pisket op til at skulle til samtaler. Jo, der synes jeg, der skal man da overveje det. Og det har vi sådan set også, hvad kan man sige, sat i gang med den seneste økonomiaftale, hvor at man altså godt kan komme ind og kigge på, hvor mange samtaler og hvilke samtaler skal man til. Så vi er på vej derhenad. Men altså, det er jo klart, at for dem, som kan arbejde, jamen, de skal selvfølgelig arbejde, og så er der jo nogen, som har det rigtig, rigtig svært, og dem skal vi selvfølgelig finde nogle løsninger til. Godt. Så skal vi lige høre et klip fra 2005, med en gammel DR-udsendelse, der hedder Crunch. Det er en crunch, der blev lavet cirka 14 dage efter, at Helle Thorning var blevet valgt som formand for Socialdemokratiet. Altså, vi hører lige, hvad det er, der bliver sagt her. Jeg elsker også sådan nogle aftener, hvor vi siger, i aften er det dårlig mor, altså som vi kalder det hjemme hos os, i aften har vi white trash mor. og det er så, hvor man køber pizza og sidder foran en video og spiser pizza og hygger om benene op. Og det sjove er jo, at børnene elsker det. De elsker white trash aftener, og så det gør vi da også nogle gange, så jeg tror ikke, man skal være så urolig. Det var dengang, man så videobånd. nu er det så sidder folk med hver deres iPad. og men, spiser pizza, men, og er dårlig mor. Og altså, jeg kan bare sige, at jeg er dårlig mor op til flere gange om ugen. Så. Holder du white trash aften? Ja, er du sindssyg, mand. Gør du det? Jamen, altså, jeg var slet ikke klar over det, at det hed det. Jeg troede bare, det hed pizza. Jamen, altså, jeg troede bare, det hed en nummer 11. Men, altså, prøv at tænke, hvis Helle Thorning havde sagt, at hun holdt white trash aftener i dag, var hun så ikke simpelthen blevet skammet ud på et politisk kor? Man kan da ikke udtage... Altså kalde de lavest rangerende medborgere af hvid dansk etnisk oprindelse, kalde dem for white trash. Og det er jo et problem, som har eksisteret i generationer. Vi har snakket meget om indvandrere, der hænger fast i kontanthjælpssystemet, som aldrig kommer nogen vej. Vi har altså også, og nu kan vi, som Helle Thorning siger, white trash. Altså danskere, der simpelthen ikke kommer ud af det der system. Og jeg synes, det er ret vildt, at hun siger, at kalder det white trash. Jeg ved ikke, hvad de hedder inde i ministeriet. Det hedder det vel ikke? De hedder socialt udsatte. Ja, okay. Ja. Med socialt udsatte, så tænker vi alle sammen på dem, der ligger rundt omkring i lokalet med soveposen på gaden. Der er også folk, der... Det er generationer. Der er også nogen, som kalder dem svage. Til gengæld vil jeg sige, at jeg har aldrig nogensinde mødt en hjemløs, der var svag. Det kræver hamrende mange ressourcer at være så udsat, at man lever på gaden. Det er faktisk en ret væsentlig pointe. Så men de hvad er har meget, du meget stærke, i posen for at bryde det mønster med mange af de her, altså, hvor kontanthjælpskulturen går i arv? Og det er jo altså ikke kun noget, der gælder folk med anden etnisk oprindelse end dansk. Men jeg synes, jeg har blikket for det, uanset om jeg laver en stor hjemløseplan, som jeg gjorde i efteråret, Eller vi har afsat rigtig mange penge også til anbringelsesområdet, som til den dagtilbudsaftale. Og det hele kommer jo til at hænge sammen, for når jeg laver en dagtilbudsaftale, hvor der bliver afsat flere penge til pædagoger i områder, som har socialt udsatte, så er det jo med henblik på tidligt at komme ind med en forebyggende indsats. Altså simpelthen få fat i de børn. Vi ved, at de første 1000 dage er afgørende for at få ændret et barns livsbane. Så kan jeg med relativt få greb få gjort det, således at de ikke bliver udsatte, jamen så har det jo betydning hele vejen op. Og det samme gør jeg sådan set også, når det er, at vi går mig ind og diskuterer anbringelser. Kan den første anbringelse blive den rigtige anbringelse, og dermed betyde, at der altså ikke kommer til at være så store udfordringer, så er vi jo godt på vej. Tak skal du have, Maj Mercado. Ja, der er en lytter, der siger, at vi siger Mercado. Jamen, det er rigtigt at sige Mercado. Det er forkert at sige Mercado. Okay, der kan du bare høre, Mercado, lytter. Mercado, det er sådan et spil med Mercado, nogle penge. Mercado, det er spansk og betyder marked. Ja, der er utrolig mange, der ikke kan sige det. Det var der alligevel noget. Jeg har også overvejet, hvis det skal være Mercado Libre en dag, så er det jo det frie marked, men det ved jeg ikke, om det lyder nok mere. Det lyder som en drink, man kan få i liberale fredagsbar. Jamen, sådan en giver jeg på fredag. Det må det være. Mercado, foranværende Henriksen. Tak skal du have. Du lytter til Radio 24/7. Nå, Torben Steno, det vælter ind med bamser. Der er forslag. Der er Sten Andersen, som mener, at bamsen skal gå til Mette Frederiksen for endelig at påbegynde en fornuftig udlændingepolitik. Det er den mindre betalte del af den danske arbejderklasse, der betaler prisen for de privilegerede humanisters flygtningepolitik. Og der er folk, der siger, at... Asger Aamund skal have bamsen. Nej, der trækker jeg altså nødbremsen. For hans artikel hos Berlingske om den heksejagt, som Jakob Engel Schmidt, altså venstrepolitikeren, som jo forlod dansk politik i går endelig. Det er altså Asger Aamunds kokain-kommentar, ikke? Altså, hvor han siger, at Venstre er for hårde ved Jakob Engel Schmidt. Er blevet straffet for sin dumhed. Man skal alligevel miste alt, han har. Jakob Engel Schmidt er vel beviset på, at selvom man har modtaget sin straf, så er det ikke nok for Folkedomstolen, skriver Kasper Eriksen fra min gamle hjemby, Nexø på Bornholm. Tak for det. Jeg vil så sige, at jeg synes ikke, altså, at Asger Aamund, altså Asger Aamund har jo også bevæget sig i en erhvervsgruppe i hele sit liv, hvad skal man sige, hvor man har et lidt mere, altså det er en hektisk branche, og på de fine kontorer, der er brugen af kokain noget, man ser rimelig let på, ikke? Der er også en, der skriver, det er Lars Tejlade, en af vores faste lyttere, som er meget flittig her på til at skrive sms'er. Lars, han skriver, fidusbamse til Morten Østergaard for sit rørende akademiserede humanistprojekt, hvor de radikale virkelig flytter sig, nu åbenbart også ud i ghettoen. Bliv derude, Østergaard, skriver Lars Tejlade. Jeg tænker, at det nok er lidt mere ironisk bamse, og dem giver vi naturligvis ingen. Ja, altså, jeg synes, at altså, Jakob Engel Schmidt, altså, den sag bliver jo nødt til lige at have et par ord med på vejen. Altså, selvom at... det er jo... Altså, en ting er, hvis en politiker ligesom Hans Engel kører ind i en betonklods med en bøgemand på. Altså, det er 20 år siden, og det kostede jo faktisk ham en politisk karriere, ikke? Jo, det gjorde det. Spørgsmålet er, om det havde gjort det i dag. Det kan være lidt i tvivl. Men under alle omstændigheder, ja, det gjorde det. Man kan sige, Jakob Engel Schmidt fortalte jo offentligheden, at han forlod dansk politik, fordi han var træt af dansk politik, og han hellere ville noget andet. Og det viser sig jo så i dag, at det var nok ikke hele forklaringen. Fordi at det var jo i sommer, at han jo blev stoppet for af politiet, og så ville han jo ikke afgive... de mente, at han var påvirket, og de endte med at tage en blodprøve, der viste, at han havde kokain i blodet. Det er jo sådan set historien om det. Og den historie har han jo tiget med, lige indtil at Ekstrabladet offentliggjorde og afslørede sagen her forleden dag. Og så han har jo haft orlov indtil da. Det er jo Mads Fugled, der passer gården, mens han har haft orlov og haft direktørjob ude på Niels Brock. Og nu ramler det jo for Jakob Engel Schmidt, som jo også har været en fast gæst i vores program, og som vi har sat stor pris på. Alle roser hans evner som debattør. Personligt har jeg set ham som en af dem, der kunne lede Venstre om 5 eller 10 eller 15 år. Det tror jeg ikke, det ser jeg ikke for mig mere, og det beklager jeg dybt. Jeg har selv stemt på ham, i forbindelse med anbefalet at stemme på ham i 2011-valget. Så det er jeg selvfølgelig enormt ked af. Men det er jo klart, man kan jo ikke præsentere sådan en forklaring. Altså, hvis det er sådan, man har dummet sig, så er det den rigtige måde at sige, at gå ud selv og sige, jeg beklager, jeg har kørt med kokain i blodet, jeg har et problem måske, det skal jeg have styr på. Det havde været den rigtige måde. Det var ikke det, der skete. Han har formentlig, i hvert fald ikke fortalt hele sandheden over for befolkningen. Andre vil sige, han har løjet. Han har i hvert fald ikke fortalt hele sandheden. Det, der vist, det kan alle se i dag. Det erkender han jo også. Og jeg håber virkelig, at han kommer godt i vej herfra. Han mister jobbet. Han mister sin plads som debattør. Det er der nok ikke nogen tvivl om. I hvert fald i en periode, fordi lige nu der taler vi om, at han har haft et synligt kokainproblem, der har bragt ham fra tænderne og helt ned i måde. Og det er, altså, vil man sige, det er så den historie, og det er jo trist for Jakob Engel-Schmidt. Men der er jo også, altså, man skal sige, altså, folk, der følger politik med et lille blink i øjet, synes jo, altså, nu kommer den her historie ovenpå, altså, fordi Venstre er jo et parti, der faktisk kæmper en brav kamp for at vende tilbage til at blive et troværdigt, stort, borgerligt parti igen. Ja, det hjælper det her ikke på. Det hjælper det her ikke på. Og i sidste uge sad vi jo også selv ligesom og gjorde os lidt lystige over kvotekongens firmafest og alt det her, ikke? Og så kan man se, det jeg oplevede noget meget interessant, det var, at jeg spiller lidt musik en gang imellem på scenerne rundt omkring, og der var jeg i Odense i sidste weekend. Og der sidder man over for et publikum, og gamle dage, når vi spillede i Odense, så skulle man bare sige Anker Boy, så begyndte folk at grine, ikke? Det gør de ikke mere. Nu siger man bare Lars Løkke, så får man simpelthen et billigt publikumsgrin. Altså, det er jo helt vildt. Det er jo lige det FIFA-entertaineren til. Det er lidt det, der bliver sådan lidt, hvor man siger, hvad er det, der er ved at ske? Altså, Venstre og Lars Løkke er ved at komme ud i sådan noget, men jo så husker så godt fra de østeuropæiske regimer, det der hedder Honecker-vittigheder. Altså, at folkeviddet simpelthen bliver ved med at kunne brygge på noget. Og jeg synes, der er Christian Grau, som der jo er mange, der godt kan huske, det med, han... Det er ham med bilerne, ja. Og så var han tidligere også med i, Mads Steffensens program, det der Kender Du Typen, hvor man gættede, hvad det var for nogle mennesker, der boede ud fra, hvad for nogle biler og borer og mad de spiste. Så han skriver så på Twitter omkring Jakob Engel-Schmidt. Havde det så bare været Lars Løkke, kunne man da i det mindste vide sikker på, at han ikke selv havde købt kokain. Nej, det er nok ikke. Og der har heller ikke været noget bilag på den. Nå, nu er vi ved at gå helt amok ude i... Nå, jeg synes, de var ret sjovt, kan jeg se, derude på i teknik. Ja, men altså, det er jo et problem for, skal man sige, det parti, du er medlem af. Men, det bliver lystigt nok. Ja, og nu, det betyder, nu er jeg bolden, og nu skal jeg ligesom prøve at forsvare alt det der. Hallo. Ja, ja. Men jeg kan sige... Jeg læste jo med en stor interesse Christian Jensen jo, som forsøger på at gøre sig selv relevant og for Venstre relevant, måske jo også på den anden side af et folketingsvalg. Men det han jo pludselig afklæder sig hele det der halal-hippie-image, globaliseringsomklamrende ting. Han er sandelig også en strammer. Han er vel også udlænding og asylansøgerne det værste. Og de skal i hvert fald ikke komme her. Og det kan han være, at han kan få lov at ligge på sofaen over hos Morten Løst. Og han har øvrigt lovet Christian Tulsendal et paradigmeskift. Fordi det kunne man jo se, det der lækket dokument, at han havde gået, de havde faktisk gået rimelig længere, end man umiddelbart havde troet, at Venstre-regeringen kunne finde på for at få DF i gyngen. De var så ikke interesseret. Sagen er jo, at Tulsendal jo har offentligt og sådan... I krone jo sagt, at ham der, Christian Jensen, han duer ikke, og han er jo han er simpelthen et stort bløddyr i udlændingepolitikken. Og det vil han jo så ikke have på sig, og nu forsøger han jo så via Berlingeren at nuancere det der billede. Jeg er også en strammer, jeg er også en, der er hård og kontant over for asylansøgeren, og det synes jo... Det synes jo så Dansk Folkeparti jo er virkelig godt, i hvert fald officielt. Men der er jo en anden sjov ting, kan man sige, som jo udspiller sig her. Det er jo det her med burkaforbud, ja. Hvor det er jo ret tydeligt, at det Liberale Alliance jo ikke kan stille hold. Og det har fået Søren Gade, Venstres gruppeformand, til at sige noget, som jo egentlig er meget sjovt og tankevækkende til politikken i går eller i dag. Der siger han, vores parti er jo regeringsduelige, og vi kan jo næsten stille hold, underforstået, at LA jo ikke er regeringsduelige, for de kan jo faktisk ikke stille hold. Der er jo 7 i folketingsgruppen. Det er alle dem, der er minister, de stemmer for burkaforbud, som så ikke hedder burkaforbud, men maskeringsforbud. Men det handler om burka og niqab, det ved vi alle sammen. Så det mener han. Og så er der jo Søren Espersen fra Dansk Folkeparti. Han tweetede også noget ret sjovt. Ja, det er nemlig, han skriver, at Kristian Jensen beretter, at Venstre, Konservative og LA vil gå til valg sammen. Er det så hele LA, eller er det kun nogle stykker af dem? Ja. Det er jo spørgsmålet. Men der sker jo meget i politik i den her uge, ikke? Og altså, vi kan jo altså, på en tynd uge, vi ville jo have siddet og mæsket os i miniskattereformen og midt i udlændingsstramning. Men jeg synes alligevel, der er noget fantastisk fint over den her udlændingsstramning. Og det, vi er i gang med nu, er jo, om vi kan finde en modtager af ugens fidusbams. Og der er I lytter os selvfølgelig stadigvæk meget, meget velkommen til at sende os forslag. Jeg har ikke rigtig nogen nu, men jeg synes, det, der er sjovt ved den, eller sjovt, men det, der er sket med den seneste udlændingsstramning her, det er jo, at man nu efter, jeg ved ikke hvor mange år, har omsider har fået lavet en lovændring, sådan så at det ikke er så helt helt vildt indviklet og vanskeligt for danskere, der har opholdt sig i udlandet i mange, mange, mange år, og få deres ægtefælle med til Danmark, sådan så at de, altså mange af dem har været nødt til at bo i Malmø, og jeg ved ikke hvad, altså folk, der er rigtige danskere. Til gengæld, så har man jo så også fået lavet, nu skal man sige, en ægte åben diskriminering af folk fra de lande, som Donald Trump jo nok ville kalde for shitholes. Det er så på dansk hedder lorteland. Vi har fået en officiel politik om, at det bliver stort set umuligt at få familiesammenføring, hvis man har udgangspunkt i et lorteland. Og det, i stedet for at kalde det, altså jeg synes, det er jo åben diskrimination, og det synes jeg, det går langt de fleste danskere ind for, når det handler om folk med muslimsk baggrund. Altså, der er jo ingen levende sjæl, der har noget problem med, at folk kommer fra Vesteuropa eller Sydamerika, hvor de et kristne, to er måske veluddannede, og i øvrigt ikke ligger... Altså, de vil ikke lave vores samfund om, nej, i modsætning til dem, der kommer fra muslimske lande, og i hvert fald muslimer, som jo siger, kvinde, du kan gå derhjemme og føde børn, og du skal ikke i arbejde, og du skal ikke lære at tale dansk, og vi ser jo et kanaler fra Mellemøsten, og jeg har ikke tænkt mig at uddanne mig, og jeg har ikke tænkt mig at opdrage på mine børn. Og de skal i hvert fald ikke blive danskere. Det er jo det der hele ideen med alt det her, at vi vil gerne have, at de bliver danskere. Det vil indvandrerne fra de Mellemøstens lande ikke. Og hvis du spørger dem, så vil de jo ikke have. De vil jo ikke blive danskere, og det vil vi gerne have, at de skal være. Er det ikke rigtigt, det er åben diskrimination, det er, man kalder det bare noget andet. Vi er nået dertil, hvor de her problemer er så overstigelige, og ønsket fra befolkningen om, at der bliver gjort noget ved det, legitimerer diskrimination. Jamen, det kan du sige. Jeg synes... Altså, jeg må indrømme, jeg synes, det er positivt for forslaget. Altså, vi ved alle sammen godt, hvorfor det sker. Og vi har den her integrationsopgave, og det kan jo ikke nytte noget, at folk kommer fra Somalia, og så har de en livsstil, som sikkert er glimrende i Somalia. Der har man heller ikke samme velfærdsstat. Det hænger sikkert sammen fint. Men herop, altså hvis vores velfærdsstat skal hænge sammen, og det er der nogen, der mener, at vi skal have en velfærdsstat, der er stor flertal, det betyder så, skal alle ud og arbejde. Altså sådan er det. I hvert fald dem, der kan arbejde. Der er jo flere kommentarer her, som jeg lige synes, jeg skulle læse op. Tommy Liggaard, det er sådan en kommentar til det her med Jakob Engel-Schmidt. Han siger, Henrik Kvortrup kom der tilbage. Er det anderledes med en politiker? Jeg vil sige, det er jo to forskellige lovovertrædelser. Men du har jo ret, altså selvfølgelig kan en politiker komme tilbage, hvis der er nogen, der har tænkt sig at stemme på ham. Det kunne jo også godt være, at Jakob Engel-Schmidt havde andre ting at tage sig til. Så er der, jeg tror, er det ikke et tidligere medlem af Københavns Borgerrepræsentation, Lars Berg Dueholm? Ja. Både venstremand og LA, og jeg kan ikke rigtig huske, hvilken række. Først venstre, så LA, og så tilbage igen. Ikke? Det er præcis, frem og tilbage, ja. Men han skriver, han foreslår, at ugens fidusbamse skal gå til en Carsten Styrbæk Lauritsen for at sende takkebrev ud til de største skatteyder. Og Carsten Styrbæk, det er så formentlig Carsten Lauritsen, den nuværende skatteminister. Ja. Det er rigtigt, og jeg ved, han er meget optaget af at få sin tredje fidusbamse. Jeg havde en kort samtale, jeg refererer personlige samtaler. Nej, men det gør du så. Men jeg ved, at det ligger ham meget på sinde at få den tredje fidusbamse, og... Ja, jeg ved ikke. Føler du der meget optaget? Jeg føler, at det er, at vi er udsat for et eller andet... Koordineret? Ja. Altså, sådan noget, som man bruger i Venstre. Altså, sådan noget med uformelle sammenhæng, hvor man lægger godt ord ind for nogen og sådan noget. Den der lille skattepar, en fin lille aftale, kunne man hvis for at bruge Lars Lykkes udtryk om noget, som Thorning-regeringen havde lavet. En fin lille aftale om skat, som altså er en tiende del af det skatteudspil, som regeringen jo oprindeligt barslede med. Og det har jo, der har man jo hånet specielt lægerne for, at nu er topskattegrænsen jo faldet med 0,02%, fordi man har sænket bundskatten. Og så var det jo Henrik Dahl, som jo altid har et sjovt kommentar til mange ting. Han meget, meget, meget sarkastisk skrev, eller selvironisk, hvis vi havde sat skatten længere ned, så var velfærdsstaten jo gået under. Og det er jo altså 5 milliarder, man i stort tal har sænket skatterne, og ja, det slår jo ikke en flue ud af kurs. Det sætter nok heller ikke ret mange flere i arbejde, fordi det er det, der har været hele øvelsen med det her. Det er jo en skattelettelse svar til 2 fadøl på en dyr københavnske café om måneden. Nej, det er om året, er det? Nej, okay. Det er om måneden. Jamen, det kan man godt leve med. Altså, det er jo det. 2 øl mere om måneden, det er også noget. Der er også nogen, der mener, jeg tror, det er en fra HK, som mente, at det svarede til, at man kunne komme i biografen med slik, og sådan som, ja tak til invitationen. Gerne. Tak til det, HK. Det vil jeg gerne. Det er vist længe siden, de har været i biograf. Men Torben Stenger, det lykke, det virker jo ikke som om, at vi sådan nærmer ikke, os nej, jeg synes ikke. En bamse, var. Ikke umiddelbart. Ja, jeg synes, det har jo ellers været en forrygende uge. Og det hører du ligesom... Jamen altså, for en gang skyld, så... Den gode nyhed er, at den næste uge bliver langt, langt bedre. Nej, det gør den ikke, for der er der vinterferie. Og der sker der næsten ingenting. Ja. Men, og der kan jeg så lige sige, at i næste uge er der nemlig næsten politisk vinterferie også. Og det betyder nemlig, at Jarl Kordua befinder sig på de kanariske øer. Er det ikke korrekt? Jeg skal til Tenerife. I et af de såkaldte varme lande. Ja, men det er så ikke et shithole country, vil jeg så sige. Nej. Det hører til Spanien. Det ligger lige ud for et shithole country. Det er rigtigt, men de har jo meget stor styr på alle de der med flygtninge og sådan noget. Der er jo, de har jo turistpoliti sådan nogle steder. Der er helt styr på det. Det må jeg sige, men at der er jo afrikanere, der går rundt og binder folks hår op i perler og står ude i køkkenerne og slider og slæber, så de ligesom alle andre, de har, Spanien bruger en stor del af flygtninge og andre immigranter til at arbejde i, tager de hårde jobs, sådan er det jo. Og det, altså, jeg vil sige, det er måske nogen, der vil undre sig over, at vi overhovedet ikke har kommenteret på det socialdemokratiske udlændingeudspil. Det er rigtigt, og det er der en grund til. Og det er der en grund til, fordi at vi i næste time får besøg af Dansk Flygtningehjælps generalsekretær, den tidligere radikale udviklingsminister Christian Friis Bak, fordi så tager vi nemlig rundt mig. Det er jo ikke nogen kæmpe store overraskelse, at han som general secretary for dansk flygtningepolitik, flygtningehjælp, Freudian slip, og som tidligere radikal udviklingsminister, er ikke sådan helt op at ringe i forhold til forslaget. Han er også på det hold, og mener, det er lidt urealistisk at finde den der demokratiske stat, der pludselig vil huse alle de danske flygtninge. Det er jo sådan, at aviserne og medierne, de har jo ringet til både Marokko, som med meget god vilje kunne kaldes for en demokratisk stat, så skal man godt nok have målbåndet strakt helt ud, og så Tunesien, og sådan lidt mere demokratisk, frie valg i hvert fald. Og der er ingen af dem, der var specielt interesseret, så det efterlader os med den her rodbutik, der hedder Libyen, og diktaturstaten Algeriet, og et andet diktaturland, Egypten. Men det er bare, som jeg forstår det, Torben, umuligt for folk at forstå, at der er ikke nogen, der vil have vores flygtninge, hvis bare man kommer med en ordentlig pose penge. Alt kan købes, og ikke mindst så nogle afrikanske stater, de skal bare have nogle penge, så skal de nok stå og tage imod med åbne arme. Det, det er opfattelsen ude blandt folk, er min klare opfattelse, og det er også det, som partierne, senest Socialdemokraterne, spiller på. Jo, jo, men altså uanset hvor mange penge man så vil sætte af til det, så tror jeg, altså det her er et problem, der har, altså hvis man skal have en effektiv løsning af det her, så er det ikke bare et spørgsmål om penge, det er noget helt, helt andet, der skal til. Men nu er der nyheder.